الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولغلو الدرجات كفيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون محمد أذكني خاهم خدا راهم خدايا عبدیس کے مصطفیٰ رام ایمان مائتات خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد سامعین یہ خالص دینی پروگرام تواڈی خدمت وچ الہلال میز فوزی طرفوں پیش کیتا ویندا پئے انج مقرر ہن الحاج مولانا عبدالستار صاحب توسری بزرگان ملت دوستو عزیزو دین دی تبلیغ مشکل ہے حضرات انبیاء علیہ السلام نے اللہ دے دین دی تبلیغ کی جناب امام النبی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کریا نبی پیدا نہیں ہونا وہ حضور دی امت بھی دیتی ہے کہ لوگوں نے اچھائی دا آخر برائی کو روکیں مردہ امیر غریب مرد بی بی محنت کرے کہ گھر گھر دے اندر پاک پیغمبر دی مقدس تعلیم آ دے اس کو دین جلسے واقعی ہے کہ ہر آدمی کو توجہ نال بیٹھو مسئلے سمجھن کی کوشش ہے یہ راگ دا جلسہ نہیں میں دوہے کے قصیدے سنان واسطے نہ آیا راگ سے توجہ کی ضرورت نہیں ہوگی وہ بندہ آواز سے مست ہوں گے کہ آدمی بڑا خوش الحان ہے سانو سن گئے بڑی تک چاہیے بس اگر کوئی مسئلہ مسئلے نال اس کا کوئی تعلق نہیں یہ راگ دا جلسہ نہیں یہ خواب دا جلسہ ہی نہیں یہ ستے باوی والا جلسہ ہی نہیں اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مقدس تعلیم دا پروگرام جس واسطے ضروری ہے کہ ہر آدمی پوری توجہ نال بہے مسئلے سمجھن دی کوشش کرے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عادت ہائی جب تقریر نو ختم فرمانی ہم تو آپ دا آخری جملہ اے ہا پھل بلغ اشائل غائبا جہے آئے بے تھے نہ آمن والے کی اے پیغام پچاہے انہیں کو بھی یہ مسئلے سنوائے انہیں کو یہ مسئلے بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخیر تے جملہ فرمائی ہن میں پہلے آخری تے ان کی وجہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے ہر آدمی مسئلہ سمجھے نہ ہا مسئلے واسطے کوشش کرے نہ ہا اپنے دوستے کے بھائی نوں جا کے دسے نہ ہا سارے دور دے اکثر وار اکثر تقریران راجیہ ہوئیں یا خواب ہوئیں یا فتوے باغی ہوئیں جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ مسلمان دین کو کٹ گئے حلال کے حرامی کمیز نہیں رہی ورنے کا احترام نہیں چھوٹے کے راہ نہیں اللہ پاک نے قرآن مجید ہی فرمائے کہ اپنے ماں باپ نے اوف نہ کھائے کہ قرآن مقدس کی نفس قطعی ہے وَلَا تَكُلَّهُمَا اُفْسِي وَلَا تَنْحَرْهُمَا ماں باپ نے اوف نہ کھائے یوں ماں نے جھڑکا نہ لیوائے سارے دور کے مسلمان جھکے بھینگن گالی کا بھینگن پاس پیغمبر کے سامنے جدا کافر کی دین قید کر کے انیلے پہن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ چلا جو عورت دا سردہ پردہ موجود نہیں جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کر کی فرمایا لوگو اس عورت دا پردہ بناؤ ارکت دن یا رسول اللہ اے کافر دی دھیئے حضور نے اگر پردے گا چاہ فکر نبی پاک نے فرمایا لوگو دی دھیئے بھاوے اپنی ہوئے بھاوے دگانی ہوئے نبی کافر دھیئے پردے وضع پڑھیں گے کافر دی دھیئے پردے گا خیال رکھیں گے اچھا ہم سائیں گے اتنا برباد کروں کیا مجبی نبی نے کیا مجبی میرے پیارے عزیزو میں کسی حضرات کی خیر خواہی کے ہمدردی کے غمخواری واسطے آیا میں چاہتا یہاں پالا سویا جانا جہنم دیا کرو بچن اللہ دی بلی عدالت سے شروع ہو میرے پیارے جہے کم واسطے بادشاہ پیدا کیجئے وہ کم کرو اللہ پاک نے اپنے مجید ہی فرمائے وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں خدا نے انسانہ کے جنہ میں نہیں پیدتا مگر اپنی عبادت واسطے انسان کی زندگی دا مقصد اللہ کی عبادت ہے یہ تجارت ملازمت زمین دارا کاروبار کھانا اللہ کی زندگی دا مقصد نہیں تسی حضرات جہے کم واسطے آئے ہو اس کم دا خیال کرو حضرات انبیاء علیہ السلام نے دن رات اللہ دے دین واسطے محنت فرمائی علماء کرام کو سنا ہو چاہے جو حضور نمازہ پس بھی ہم پیر مبارک سن گئے سارے دور دے مسلمان مسجدی پیر نہیں رکھیں گے میرے پیارے عزیزو حضور دے زمانے پہ نماز وہ کافر سمجھا لے رہا جڑا مسجد اتنا رہا آپ یہاں اے منافق سیدنا فاروق اعظم نے اپنی خلافت کے اندر دستیارہ لکھا جڑا نماز دا خیال نہیں کرے گا باقی دین دا وفادار نہیں اے تہاڈا اصلی دین اصلی مذہب یہی ہے کہ تسی حضرات مساجد نو نماز نال آباد کرو بچے نو قرآن پڑھاؤ سچ چلاؤ حلال کھاؤ ماں باپ دادا بے احترام کرو ہمسائے کی ہمدردی کرو جڑے مسئلے تانو سمجھ نہیں آ گئے انہاں نو چھوڑ قیامت دے دن آخری وائے ربا یہ گلاں سانو سمجھ نہ آئیں ہم نماز والا مسئلہ کچھ سارے سمجھ گئے یہ قرآن اللہ دی لا ریب کتاب ہے مقدس کتاب ہے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر مناظرکم بالصلاۃ والقراۃ القرآن لوگ اپنے گھروں میں نماز نال منور کرا ہے قرآن دی قرآت نال منور کرا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر عبادت امتی قرآت القرآن میں محمد رسول اللہ کی امت کی بہترین عبادت قرآن کا پڑھنا ہے. قرآن پڑھنے والا یہ ہے جو رب نال گلاں پیا کرے گا ہوئے سارے رہنما پیشوا سارا رات ہی اللہ دا قرآن پڑھتے ہیں. سنگے پہ وہ جو حضور سنگ پھر مبارک کھج گئے ہیں حضرت ابو بکر عمر ساری رات اللہ دا قرآن سے نفل کرے پر دے حضرت عثمان بن عفان ہکرا جنر قرآن دا ختم کرے گا مولا علی شیر خدا رضانا ہزار رکعت نماز نفل ادا کرے گا حضرت حضرت مرتبہ 55 دفعہ مدینہ پاک رو پیدل چل کے کعبے دا طواف تے زیارت کیا کرے گا پیر حسین میدان کربلا جنر بچے کو ہاں سے نماز پڑھدا بانو قطرہ سے نماز پڑھدا حضرت امام زین العابدین کنبا شہید کرا کے ہزار رکعت نماز نظر دی میدان کربلا جنر بخار نال کی ادا کرے گا تو ساتھ سر سنی ہو سو ہم کی مسلک نال تعلق رکھ دی ہو سو علماء لکھے کہ حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی ساری رات مصلے کے گزر دی آئی ایسا اتفاق یہ ہو رہا جو صبح دی نماز عشاء والے وضو نال ادا کرے گا. ایمان نال لکھو سب گھر میں ایک دین ہے یہ قصے نہیں یہ بازاری کہانی نہیں اخباری واقعہ نہیں اللہ پاک ہی مقدس قرآن فرمائے میرے بندے وہ ہیں میرے محبوب وہ ہیں عباد الرحمن وہ ہیں الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما جنہاں دی رات سجدے تے قیام جنر گزر دی ساری رات رکوع تے سجدے پہ کریں گے قرآن دی تلاوت پہ کریں گے میرے پیارے بندے قرآن معلوم تھی یہ جن بندے ہوں گے ساری دنیا نال جو محبت ہے دی رات اسا دنیا دا کام نہیں کریں گے. بڑے بڑے شاہوں کے اسٹیشن پہ جاؤ انہیں معلوم تھی یہ سارے لوگ رات کو اسٹیشن پہ آئے کریں دھیرے گلے امتحان جیری شاہ نال بندے دا پیار ہوں گے پچھے دی رات کو نہیں دے گا. اور حضرت علی بھی فرمائے ایران کی سب سے کتاب نہج البلاغہ کتابیں سنہ علی فرمائے لوگو لقد رأیت عذاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نبی دے صاحب نو دیکھے ہمارا آدم نے کم نیچ میں ان کو علی تو ایک آدمی نہیں جرا پاک محمد صحابہ جیسا ہوئے لقد قانون جس میں اونا شوسن گبرا جنہوں غبار آلودا ہوئی ہن میدان جنگل جہاد کرنی ہن وقت باتوں سجدوں و قیاما اونا دیرا سجد قیام جنگل گزر دی آئی ساری رات رکھو کے سجد کریں گے تیر ابھی اینی گواہ ہے یا جو صحابہ جا غاتن رکوع تے سجدے دی وجہ ہن دیر علی ہے صحابہ کو جاج بیٹھے کر قسمت دا دوا کتو آگے پاک پیغمبر 23 سال پڑھا گئے نبی تربیت فرما گئے اللہ نے قرآن مجید بھی دکھایا کتاب والحکمہ میرا نت کرے گا پھر قرآن سے حدیث دی تعلیم دینا شاگردان رسول دی پاکی دا خدا گواہ ہے کہ لوہا پہلے پاک کریں گے پھر قرآن کے حدیث درن کریں گے جس نے سینے ایمان ہے وہ عقیدہ رکھے کہ اللہ دا اعلان سچا رب دا قرآن سچا کہ نال نال تسا حضرات دین دے واسطے آئے ہو اے مسئلہ سمجھی جاؤ کہ قرآن پڑھن نال نماز پڑھن نال دل دماغ وچ نور پیدا تھیندے پھر مسئلہ سمجھ آئے دین نال جلے دل لگ ونجے بندہ کوشش کرے گے ماہرین شریعت دے پاس رہیں گے، زور تقوی والے دے پاس رہیں گے، بصیرت والے دے پاس رہیں گے، طویل تجربے والے دے پاس رہیں گے، محدثین دے پاس رہیں گے، مفسرین دے پاس رہیں گے. اللہ والے منو ایسے رستے تے کھڑاؤ جو قیامت دن میں کامیاب ہو پاواں. یہ زمینے والے دے دنی دے دی رات وکیلے دے درد تے چکر وجے مرن نے، ایسے مقدمے والے ملتان تے لاہور پہ رہن دل جل لگی کھئیے. اج یہ مسئلہ پکڑ بنو ایمان نہ تصدیق کر دی دا دل تے نہ لگے زبانی کلمہ پڑھنا اے ایمان نہیں. باقی دوست احبابی مو دسا ہے کہ علماء محققین نے لکھی ایمان نہ تصدیق کر دی دا دل تے نہ لگ ونی اے زبانی کلمہ پڑھنا اجرائے احکام واسطے شرط ضرور ہے، لیکن ایمان ای شے نو سڑن دین جو دل دین نال جڑ ونی، اللہ دے قرآن تے نبی دے فرمان تے لگ ونی. جنہاں دی دل لگ ونی اے او دین دا کوشش کرن گے. مہرین شریعت اللہ والے دا دامن پکڑیں گے اور ہر روز اللہ دی بارگاہ درخواست کریں گے، ربا اہدنا صراط المستقیم صلوا سیدھے راستے چلا صراط الذین انعمت علیہم صلوا لوکاں دے راستے چلا. جنا تے اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، میں خدا دی نبیاں تے نعمتیں صدیقاں تے نعمتیں شہیداں تے نعمتیں ولیاں تے غوثاں تے کتباں تے نعمتیں، ہر مومن ہر روز ہر نماز رکھا جل ربا، میں کو نبیاں والے راہ تے چلا، میں نو صدیقاں والے راہ تے چلا، میں نو شہیداں والے راہ تے چلا، میں نو ولیاں تے غوثاں تے کتباں والے راہ تے چلا. یہ درخواست کرا کرے نماز دے وچ مومن دی درخواست اے ہے کہ میں نبی صدیق شہید ولی دے راہ تے چلا. لیکن سارے دور دا ہر آدمی آپے دل تے دماغ خواہش کے خیال دے پیچھے پیا لیں گے. اسے سن لو تو لوگ آدم سب دل نہیں منیں گی، یہ مسئلہ خلا دماغ نہیں منے گی. میں تو انہوں دسا دے ماں میں آپے دل تے دماغ خواہش کے خیال دے فیصلے تو انہوں سناؤن واسے نہ آیا، نہ اپنے باپ دادے یا رسمہ دساؤن واسے آیا. میں نبی سونے دی مقدس تعلیم دا پیغام پہ کام آیا. میرے مسئلے قرآن ہی کہیں، نبی کی حدیث سے حضور دے فرمان ہی کہیں. بہت پیغمبر جہی جماعت ہوں کئی سال قرآن کی حدیث پڑھا گئے، جس رستے سے وہ جماعت گئی ہے میں اس رستے سے جا رہا ہوں، نئے رستے کا میں چاہے گا. کیونکہ سارے دور کی بیماری عام آ گئی ہے، ہر آدمی آگے میرے پیچھے آؤ. میں ایک بیماری نہیں لگی تو میں تمہیں آخا میرے پیچھے آؤ. جنہیں میرا خواہش کے خیال کا تقاضا ہوئے، ہر آدمی میرے دل دماغ میں پیروی کرے، میرے خواہش کے خیال کے پیچھے آئے، ان عذاب میں مبتلا نہ. میں تمہارے سامنے تیرے مسئلے بیان کرے نا قرآن بھی کہیں یا نبی کی حدیث سے حضور کے فرمانے چل. پاک پیغمبر جہی جماعت نو تے سکھا گئے، جہی راہ سے او جماعت گئی ہے، میں تو اپنے اس راہ سے لے جانا چاہنا. صحابہ تابعین دے گھر جرا دین ہا، میں کہنا سر تبا تابعین جہی نیکی کیتی ہے، میں کہنا اچھا اوہا نیکی کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہا لوگو خیر قرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بے قریب جماعت میں محمد کی جماعت ہے، اُن دے بعد او لوکن جرے انہیں جے پیچھے آمن، اُنہ دے بعد او لوکن جرے انہیں جے پیچھے آمن. تین جماعت آواز کے حضور فرمائے بے قریب جماعت ہیں، میری کوشش ہے سارے گھر دین وہ ہوئے جرا بے قریب لوگوں میں. میں ساری زندگی اپنی اسی مسئلے سے صرف کیجیے، کہ زہد تقوی والے بندے تلاش کیتن جنہاں وچ خشیہ الہی ہا جنہاں نوں اللہ نے فہم و فراست عطا کیتی دینی بصیرت عطا کیتی جنہاں دی ساری زندگی قرآن تے حدیث دی تعلیم وچ گزری ہے انہیں کنے جا کے میں پچھے او مجموع علماء زہد تے متقی جس رستے تے جا رہے ہیں میں لوگوں کو ادا اکھا ہی رہا ہوں باقی اگر جاگ دے بیٹھو تو ایک جملہ سن جاؤ کہ جنہیں ٹکڑے ٹکڑے سب پکائی وجہ ان کے نال دین سمجھ نہیں آنا چھوکرا کچھ سمجھنا پہ دوں ویسے والا ویسے والے چولہے والا کنی سے بھائی ہر شہر ہونے چاہے ہو دیہاتوں کی ہماری بیماری ہونی ہے جی میں ڈلنا چھوڑ اسے باندھے کہیں لگی درخت کلے والے بیٹھا ہوا دھوپ چلا گیا کوئی تعلیم نہیں کوئی تربیت نہیں کوئی ہوش نہیں کیونکہ استاد سچیا کو ہے نا پڑھن میرے ونجن استاد نے بچے پائے ونجن کی سچنے ہوتی چور استاد کی کتنے سیل کی نہیں ملتی بولے استاد کا احترام ہی کہیں نہیں ایمان علی اللہ بول کہیں نہیں کون سکھا دے نوجوان کو ٹیوب والا لیں گے بولیں گے بچپن کی گال میں نہ کریں گا اجے لکھو ماں کا بوچھن پکڑی وجہ دن سے رہے نہ لے لیکن جنرل کا جوان تھا بولیں گا نہیں بولیں گے تو سختی نال بولیں گے میں اسے بھی سکیلی دیکھیے کہ میرا سونا بچہ آیا نہیں خیر ہو گئے سکھا گئے کھالی جو پیر رکھے سے مست خالی کار مئی سے گیا کہ دال ہزار مہان کا روز دال پکائی سے ایک کون آتے جو ٹائم گوشت گنا لی کہا انہیں دال پکا رکھا روٹی ہوٹل سے میں کھا لیا جو ہر جا کے بے شمار ہوٹل کھل گئے سارے ماں باپ جو گسا اٹھن کر کے کہتے ہیں گھر لال بھیڑا لیں گے روٹی ہوٹل سے بیٹھے جب ان کو سر سولہ تک مسافر بازو اتنے آ گئے یہ پیٹو سوشل گھر اگر روٹی کھانا تو بیوی بچے کو تو حصہ دے ہونا پوچھے میرے سے جو لیا آپ جلے دینا پورا بھرا کے کام بھی تے ایک لاکھ کلا کھا دے کھا دے وقت میں بات سنگا ساتھ مار بھر دیا گھر جو بندہ دن بنی میں اٹھا تو تھوڑا جہ حساب تھی اپنا میرے پھیرے تو دیا ہوٹل تو دیا نہ تعلیم نے نہ تربیت حالانکہ انسان کے خالق دا حق کے مخلوق دا حق کے انسان دا حق کے حیوان دا حق کے اپنے دا حق کے بیگانے دا حق کے نبی سونے فرمائے اللہ ہم شاید کے متعلق اتنی تعریف کی من محسوس ہی رہا شاید اللہ کا آدر آ رہے جو ہم سایا جائیداد کا ہی وارث ہوں گے کوئی نہیں پتے کہ نہیں کیا لوگوں کو کوئی نہیں کہ لوگ جڑے بات سنن آندن کوئی اے مسئلے تھوڑے سنن آندن بات سنن والے چچے بدے کہیں سر کا بھی حق وہی قرآن پڑھ دے وہی قرآن پڑھ دے اچھا کن کے منگے آج یہ جملہ پکائی ہوئی ہوں کسان نبی کے دروازے پہ آؤ پاک محمد کرے فیصلہ کراؤ اللہ نے آسمان تو کتاب بھیجیے کتاب کے نال پڑھاون والا استاد بھیجیے جائے 23 سال اللہ کے قرآن کی تفسیر فرمائیے آج یہ جملہ ہی یاد رکھ رہی ہوں یہ جڑے ٹکڑے تساں کل پکائی وجو آیات دا ٹکڑا تے حدیث دا ٹکڑا ان دے نال دین سمجھ نہیں آندا جتنے باطل فرقے ہیں وہی ٹکڑے بیان کریں گے والا سارا دین یہ ٹکڑے نہیں والا سارا دین اللہ دا قرآن نبی کی حدیث کے حضور دا فرمان دین سمجھن دی اگر تو اپنی خواہش ہے دین دے سیدائیو سارے قرآن سے نگاہ کرو ساری حدیث سے نگاہ ہوئے تام دین سمجھی تھی ٹکڑے نال دین سمجھ نہیں آنا تو اب کیا کرتے قرآن مجید کی چاہے اللہ پاک فرمائے ہم کہو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاثا و رباع جو عورت پسند آئے نکاح کرو قرآن ما کلمہ عموم دے قرآن دی آیت لکھا کھڑے جو عورت پسند آئے نکاح کرو لفظی معنی نہیں آیت دائی ہے فن کے ہو ما تاب لکم نکاح کرو جو عورت پسند آئے دو شادہ کر سک لیو تین کر سک لیو چار نکاح کر سک لیو وہ اگر کوئی آدمی یہ آیت پڑھ لے کہ آخر ماں نالی نکاح حلال ہے کہ بہن نالی آرام ہے اللہ جو فرمائے جو عورت پسند آئے ان آیت دے الفاظ دا لفظی منع یہ ہے جڑا میں سنے لکھنا لیکن دین تا سمجھی تھی سارا قرآن سامنے ہوئے ساری حدیث سامنے ہوئے یہ جا کے قرآن چاہے ماں نال نکاح حرام ہے بہن نال حرام ہے ماسی نال حرام ہے پتی نال حرام ہے بیٹی نال نکاح حرام ہے نکاح والی عورت نال نکاح حرام ہے ان کے لئے سارے قرآن کی حدیث کو سامنے رکھو اسے پتہ چل دے جو اکثروں کے نال نکاح حرام ہے شاد ناظر کہیں عورت نال حلال گل میری سمجھ آنی چاہیے قرآن دی اون آیت کنی ہے معلوم تھی نا جو جہی عورت پسند آوے نکاح کرو لیکن جلے بندہ سارے قرآن تے نگاہ کرے پاک پیغمبر دی ساری حدیث دے ذخیرے تے نگاہ ہوئے اسے اونے پتہ چل دے جو اکثر عورت نال نکاح حرام شان نادر کہیں عورت نال نکاح حلال ہے وہ یہ ہزارہ مسلمان جو ہے نکاح کی کھڑے انہیں عورت نال نکاح کہیں دا حلال ہے زور نہ لگ یہ چپ جی بولے تو پتہ ایسا نہیں لگ رہا اس کا منگوا دینا تو میں تو سر شادی شدہ آئے بیٹھے ہو والی زنانی نال کو دیا نکاح کرے جائے گے میرے چپ کی جی بسن میں سمجھے تھے یاد ہاتھ جائے گے زور نہ لگا شیطان جے کو پکڑی پہ دلال آوے جے کو نہیں پکڑی دیا تو زال آؤ شادی شدہ عورتیں نال نکاح حلالے کوئی ہو راج نہیں کر سکے اس واسطے میرے پیارے کچھ الے سو سبق پکے سو ان تسا سمجھی کھڑے ہو بکرے حلال ہیں دمبے حلال ہیں گھٹے حلال ہیں مرغے حلال ہیں میں آدھا اکثر دمبے بکرے مرغے حرام ہیں یہ گل تو کوئی آنگی تو کوئی نہیں اسے توتے توتے پھگائی کھڑے تو کوئی الے نہیں دے میں تو سبق تو اتنا سمجھی جہا جنا تسا آگے پکائی کر دیو جو مرغا حلال ہے بکرا حلال ہے دمبا حلال ہے گھٹا حلال ہے گاں حلال ہے منج حلال ہے میں آدھا اکثر مرغے حرام ہیں اکثر بکریا حرام ہیں اکثر دمبے حرام ہیں اکثر منجی حرام ہیں اکثر گئی حرام ہیں سارے نادر کوئی حلال ہے تسا کہرے بندے آئے دیکھو اج رات تسا سارے نے گھروں ہی ایک مرغا پکڑ کے کوہ کے اسا کھا بنو سارے واسطے حلال ہے ہر مسئلہ سمجھے گا بیٹا عزیز اوہے مرغا حلال ہے جرا جیر طریقے کے آسی حلال طریقے کے آسی ورنہ مرغا حرام ہے اے رسیب تم اللہ تاگل اوہ واحد اکل اگر خطرہ معصوم کریں یا جو عدل انصاف نہ کر سکتا مت نکاح ہی کو کرائے دوجی تیجی چوتھی شادی کی دعوت کائن قرآن ہے لیکن یہ کرتا کو نہیں جانا یہ کیسے سمجھی یہ تو کہ مگر میں بہت دور گئے جو ہم تقریر کر کے انشاءاللہ میں ملے دے رہا ہوں دوسرا جی تو دے پرو سائیں من باسو نا کرول پکے رات جڑا غالی خان جانے تو انشاءاللہ اللہ نے پہنچایا کہ کل زہر کے بعد تقریر میری میل سی ان کے ساتھ توجہ کرے یہ چیزاں سمجھن جائیں سنن جائیں سجانے ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦਿਓ ਨਾ ਰਾਗ ਦੇ ਬੋਲੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੌਰੇ ਰਾਗ ਦਾ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਪੈਣ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਲੜਕਾ ਹੀ ਵਧਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਂਚੇ ਗਿਆ ਉਂਚੇ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੂੰ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਚੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਛੋਟੀ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਛਾਂ ਰੋਡੀ ਲੜਕਾ ਹੀ ਵਧੇ ਹੌਲਾ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝੋ دین سمجھنے واسطے میں درخواست کی گئی آئی جو تسا ماہرین شریعت دے پاس جاؤ جی زمین دے کیس واسطے ماہر وکیل تلاش کرنی ہو جان دی تے چیزاں بیماری واسطے ماہر ڈاکٹر تے حکیم دے پاس رہنی ہو تے ایمان بچاؤن واسطے ماہرین شریعت دا دامن پکڑو لیکن اے گل تو نہیں جاندی ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਉਹੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਿਆਜਾ ਕੀਤਾ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਲੋਕ ਮੁਕੱਲਦ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈਹ ਅਸਾਂ ਸੁੰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦੀਨ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝੋ ਸੀ ਕੌਣ پگا ہی چھوڑ کو پگا بیٹھی نہیں چاہ پی پی کے کھار چھٹی خریے نہیں اگر پرانے زمانے بچے دودھ پی نہیں ہم دہی مکھن وہ رن مل بالیا دل کھا کو چاہ پلاؤ رن مہلے بیٹھن چالی چاہ پی سمائے کھیر نہ دی انہوں نے تیجائے نکل دے کہ کھار چھٹی خریے چاہ پی کی مہربانی ہے ساری چاہ پی پی جگر گل گئے نے ہکے سگریٹ پی بھیجے سڑ گئے جہاں بہرا مشین دی دن چل رہی پیچھے مشین نہیں تو ختم تھی رہی ہے اس واسطے مسئلہ سمجھ نہیں آتا ملک دے سارے بندے تقریباً بیمار ہیں کوئی تندرست آدمی نہیں حالانکہ ڈاکٹر عام ہیں کشتی عام ہیں ٹیکے عام ہیں گولیاں علاج معالجہ لیکن خون چہرے چکائے نہیں میرا خیر ہے اگر چاہ کے حکے بھی رفتار رہی رے سالے کرنے زیادہ عمر کہیں گے نہیں تھی تو حکے کرنے بڑی قد کہیں گے نہیں تھی نکلے نکلے گھٹ بس بے خطا چلے آگا رہی سا کمزور تھی گئے کہ کیا مسئلہ سمجھو بات سمجھو خوش ہے وہ فلانا قرآن جائے تا پر دے تسا سارے مسئلہ سن کھڑے ہو اج چار نکاح جائز ہیں یہ مسئلہ کہنا ہوں میں بھی آیت پر یہ ہوں جو آئے اگر عدل انصاف نہ کرو تو نکاح ہی کو کرائے دوسرے نکاح دی جائز کہیں قرآن سارا قرآن بندہ پڑھو تو مسئلہ کہاں سمجھیں گے سارے قرآن پہ نکاح ہوگئے مسئلہ کہاں سمجھیں گے اچھا اللہ فرمائے چار نکاح کرائے پاک محمد جلے فوت ہیں حضور جن نئی گھر والا حضور جن نکاح تے گھر وچ موجود ہیں یہ جاری تو کو کوئی آن جن قرآن کی نہ سے کتی ہے ہم کہو ما تاب لکم من النساء مسرا و سرا ذا و رضا دو نکاح کرا ہے تین نکاح کرا ہے چار نکاح کرا ہے پانچواں نکاح کی اجازت کا ہی قرآن کی نہ سے کتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ دے نکاح وی تو ہک ویلے 11 بی جہاں جڑے نبی تھے دی وفات حسرت آیا کھئیے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا انتقال پر ملال سے حضور دے نکاح جلل نو ازواج مطہرات نبی دے گھر وچ موجود ہن کیڑا کیڑا مسئلہ سمجھاؤں تاں دی ساری ترٹی لاسی ہے ساری شامت اعمال میرے پیچھو قرآن کیا پڑھتا انہیں قرآن جائے تھا نکاح چار کرا ہے محمد الرسول اللہ کے نکاح ایک نو دی جائیں یہ مسئلے کون سمجھے سی چاکو چاکو آندن پہلا سالا مسئلہ ہو رہے نبی دا مسئلہ ہو رہے کبھی میری نیند ہو رہے نبی دی نیند ہو رہے اگر قرآن جائے تو اندر پڑھ دیں جو نبی سے موت آئیے کہاں نہیں میرے اللہ میں آدھا نہیں کھڑا جو نبی جی جلے وفات ہے یہ نو دی جہاں ਜਾਗੂ ਤੇ ਲੋਕ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਈ ਖੜਨ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਇਸ਼ਾ ਬਿਠੇ ਮੌਲਵੀ ਨਬੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਲੇ ਬਦਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੁਰ ਰਸੂਲ ਕਈ ਸਾਲ ਖੈਨ ਪਿਆਰੇ ਕਰੋੜ ਪੱਕੇ ਨਾ ਲੈ ਗਿਆ ਨਬੀ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਲਾ ਨਬੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖਕਾਇਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗੂ ਤੇ ਲੋਕ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਈ ਖੜਨ تیری سارا تولے لا کے کہیں کئی بار کیا میں تقسیم نہیں کیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ جنازے کے محاصر انصار سارے آئے نبی دی وفات تھئیے نبی کو غسل دیتا گئے کفن دیتا گئے جنازہ پڑھا گئے دفن کیتا گئے نبی دی موت دا منکر کیسے رہے بس وہی لوگ اکثر پہلی والے گلہ کریں گے انے والا پہلے والے کو کون سمجھائے مسئلے رب راضی ہوگی کل نفس ذائقۃ الموت ساری نفسوں کے موت آنی ہے قرآن سچا قرآن بھی آیا سچی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھائے گئے زندہ حضرت عیسیٰ زمین پہ آسی حضور فرمائے حضرت عزمہ جو آ کے شادی کرے سی جنزل عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم آسمان کنے زمین پہ آسی حضرت عزمہ جو آ کے شادی کرے سی حلولہ جو لہو کو بچے پیدا ہو سن حضرت کو سو خمسہ وار بلنا سالہ تن 45 سال زمین پہ راسی حضرت مو تو وفات پیسی حضرت فن مریفی قبری میں محمد کے کسے دفن کی تھی فاقوم آنا و عیسیٰ ابن مریم دین آتی بکر و عمر جو من قیامہ میں تو عیسیٰ ابن مریم میں دانے قیامت جنر ابو بکر کے عمر کے درمیان کھڑے تھی اسا موت دے منکر ہیں اس خدا دے غضب کرنے لگے لوگوں کو ساری کائنات دے عالم کو کافر کے مشرک کھڑے کریں گے اور مردے ویلے کلمہ نہ کیے نہ عالم دا گوش ظاہری دے گال تک میں نہ مجلوہ علماء ساری کائنات دے علماء کے خطرے چا لینے سارے کو کافر کے مشرک کیا بنائے گئے تو بدھو بدھو بن گیا کہ قرآن پڑھ دیں قرآن پڑھ دیں قرآن کا کون انکار کریں گے قرآن سچا قرآن کا ہر فیصلہ سچا قرآن کی ہر بات سچی لیکن قرآن سمجھنے واسطے طاقت کی ضرورت شہر ایسے تے نگاہ ہوئے حضور کی مقدس تعلیم تے نگاہ ہوئے اس واسطے تو مومن دعا کھڑا منگ دے ہر نماز کے ہر رکعت دے دیا دے رب منو سیدھا راہ تے چلا منو نبی والے راہ تے چلا صدیق والے راہ تے چلا شہید والے راہ تے چلا ولی کے غوثہ تے قطبہ دے راہ تے چلا اللہ دا قران آ دے اپنے خواہش کے خیال دے پیچھے نہ جا افرا اے کا ملکہ خدا الہ ای ہوا اے بندے کو لے جانا ہے جڑا اپنی خواہش کو معبود پائی لگے ساری کائنات کو آگے میرے پیچھے لگو جی میں قرآن کے حدیث سمجھا ہوں آپ کو یا تو گمراہی ہوئے جی میں آخا ان بندے سے شیطانی اثرات ہیں قرآن کے حدیث کا مانا وہ جو ماہر میں شریعت لکھ گئے لوگ تکے والے لکھ گئے میرے پیارے پالے سالے کی کہیں علمی طاقت ہے لوگ کے تکوائے پچھلے دور کے لوگوں کا حال ہے ہاں حضرت ابو حنیفہ جن جا کے سوچ ہے میں مدینے کی کتاب آئیے انہیں لکھے 70,000 دفعہ اٹھائی قرآن کا ختم کیا ایمان نہ لکھو والے میرے بھی کہ زور تکوائے جو نہ لکھو امام بخاری 30 سال دہا قرآن یاد ہے منگل اکبر پکی کھڑے ایک دن دار سے حدیث گئے دوسرے بھی گئے تیسرے بھی گئے چوتھے بھی بات کرے پیسے گئے اجا اس کا خیر نہیں آئے نوجوان آخر لگے معصوم بچہ تو کیوں پابند آپ آپ کو کرے نہیں یہ چھوٹا بچہ آگے من شو کے پاک نبی کی حدیث کی تعلیم حاصل کرا نوجوان آخر لگے بیٹا اس کا سن روزانہ 40 حدیث کا سبق دے اصا اپنے کاپے سے لکھے ہی ہیں میرے پاس کوئی کاپی ہے نہیں کاغذ نہیں کرم دواس نہیں ایک نوجوان ایسے بچہ تن کاغذ قلم دواس میں دینا اچھا چالی حدیث لکھ رہی ہے انہیں بے تھرا نہیں دو چار حدیث اگر لکھ دیا کر کدا آمن تو چاہے نہیں سامنے کاغذ کے قلم دواس یہ معصوم بچہ سارے اٹھا کے آگے لوگو میں نے تین دن ہو گئے میں تعلق گھر سے حدیث ہی پانا تو ساتھ یہاں کاغذ کھولو سبق ایک سو بھی حدیث میں تم جات سنا دوں پہلے والے مارکا نم تشریف گھنا فی الحال سبا کے نکلو پکا مان دے چھوٹے بچے سبق ایک سو بیس حدیث جات سنا دیتی ہے لوگ قاتل تو لکھے نہیں ہم ایک چھوٹا بچہ اپنے سینے تو لکھے رہا عالم لکھے امام بخاری جلے 12 سال کا تھے محمد جی کئی لکھ حدیث کو جان ان پچھلے عالم کتابہ لکھے سا کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا فتاوا ابن تیمیہ سکتری جلدے یہ سکتری میں گنا کتابیں میں کیا ضرورت ہے لیبل لایا قرآن قرآن قرآن بس شکار کر دیا حدیث حدیث حدیث حدیث کئی بندے وہ پکڑ کے لے یا اٹھوا سے نبی نبی نبی نبی ان سے پکڑ گئے بندے یا اٹھوا سے علی علی علی علی علی علی کئی بندے میں پکڑ کے حسین حسین ولی ولی ولی ولی ولی تیرے شکر پتہ یہ لیبل لوگ لائی پین والے شکار کرنے کی خاطر یہ چھوٹے چھوکرے کبوتر سے گیرڑا پکڑے نا پیچھے کوڑ کی کے دانا لینا اگر دانا نہ لاو تو کبوتر شکار نہیں بھولا یہ تو یا چاہ تھکیں سنگ والی کئی کوڑ کی کو نیچا رکھیں نیچی نال چاہ پھرین پیچھے پھوکا دے دے وہ دانا کاٹ کھڑے باقی سامان سارا گم ہو نالے بتا مرن گے قرآن قرآن دے ایک پتا کبھی نماز پڑھ کر گے نماز کی کیا ضرورت ہے رات نال قرآن سنایا اگو اندھی قوم بدی ہے حسین دوڑے اور پاکے گناہ منیں گے حسین کا ذکر ہے حسین کا غم نہیں یا نماز سے اللہ کا بندہ ہزار روپیہ تسلی والی جا کے دے نہیں امان رکھے نہیں گھی کے دودھ اعتبار ہی کھلانے کو حاصل کریں نہیں دین کنے یہ ضرورت نہیں سمجھے گا دین اون بندے کنے لے من پیا نہیں دیں جانے آپ نے کو نہیں دین کا نہیں تمباکو والی دکان تو سونا گھنن گیا تھا نہیں ساری دکان سلاتے نہیں دین کی گاہ کا نہیں سلاتی تھا جتنا مرضیا کی جائے پی رب رب سنی سیاح تھی میرا پیارا میں عرصہ دار کرنے والے علاقے تقریر کل آنا میں کئی ہزار میل سفر کی چند تحقیق کی تھی جو کیا مدنی تقریر نہ پوا ماہرین شریعت کے پاس میاں دروازہ دروازہ تے مکہ مکرمہ دیا محمد مکہ دروازہ تے مدینہ مرورہ دیا علی المرتضی دروازہ تے نجف اشرف دیا پیر حسین دے دروازے تے کربلا مولا دیا عربستان دے کتاباں پڑھا ایران دے کتاباں پڑھا اللہ دا قرآن گواہ کر کے آدا جڑے مسئلے میں بیان کر لینا وہ سچے مسئلے اللہ دے قرآن وچ موجود جا نبی دی حدیث تے حضور دے فرمان وچ موجود مجموعہ علماء پچھلے مسائل سنے بزرگان دین دی اوہ تحقیق کے جڑی تہاڈے سامنے میں بیان کر لینا نعرہ تکبیر چلو دیکھ نو سوسا کر سائیکل دو شیطان کی نام مراد ہے اسے سائیکل دکھا ڈر گیا اپنا تکلیف سائیکل سائیکل جھن پے سن اللہ رحم کرے سن گھروں کے مانے تھی آئے نا سب بات سن پہ نہیں تھا سائیکل کا تماشا دے لا حول ولا سوچو میں تو سب کو ووٹ منگل کا نہ آیا بتا ووٹ منگل نہ آیا کتنے کئی پیدا کیوں نے نبی صحیح فرمائے نبی امت کے دور آتی یوز گا مومن اللہ انجی کا میرا اللہ سبحانہ مومن آجی کا شام مقابر ہوگی شام مومن آجی کا سبحانہ مقابر ہوگی اللہ کے دجل دماغ کے خیر کے خیال مقرآن کے سکون نہ ہوگی دائیاں چچا گھنے مسئلہ نہیں سمجھ آیا پیچھے داہی چچے سنوں گے بعد مسئلہ سمجھ آئے جو پچھلے سارے عالم کافر انمہ رائش کیا کرو حق شیطان کیے مار کی جس سے کرتے حق جو تلانی داری چٹی نہیں کی تو مسئلہ سمجھنے کی آیا جو سفید روز جلے کھو شیطان ایسے دلیں گا تارا ہوں کمزور تھا جنین کو جماعت کرنے میں کھیڑا تو پتہ کہنی نہیں جو ری بکری اجل کرنے نکل رہی ہے پچھے شیطان ہوں کو چاہیں گے مجموعہ علماء کو نہ چھوڑے ہاں نبیوں کے صدیقوں کے شہیدوں کے ولیوں کا راستہ نہ چھوڑے ہاں میں تو سنینا مری کہ اللہ دا فضل ہے میں نبیوں دا غلام ہاں صدیقوں کے شہیدوں کے ولیوں دا غلام ہاں نبی دے صحابہ اہل بیت دا خادم ہاں حضرات انبیاء علیہ السلام دے معجزات سے میرا ایمان اولیاء کرام دی کرامات سے میرا ایمان تصوف سے میرا ایمان روحانیت سے میرا ایمان دیت سے میرا ایمان زندہ پیرے سے میرا ایمان قبرے والے سے میرا ایمان قبرے کی زیارت سے میرا ایمان منے سا ہوئے جنہیں سونا نبی فرما گئے یہ لفظ تھا بعد میں سن دے ہو سو نبی دا دامن نہ چھوڑے راضی تھی وہ یا ناراض تھی وہ نبی مہاجرین انصار نے تیری سال جو کچھ پڑھا گئے ان کے میرا ایمان ہے اللہ کے قرآن کے لیے میرا ایمان نبی دی حدیث سے حضور کے فرمان کے لیے میرا ایمان شاگردان رسول جو کچھ پڑھا گئے سمجھا گئے میرا حضور کا ایمان سلف صالحین جو مثلا سا گئے میرا حضور کا ایمان اللہ میں کو نمے رستے کنے بچا دے نمے مذہب کنے بچا دے نمے مسئلے کنے معصوم فرما دے شیطان بڑا نام را انہیں کہا تو یہ سنہ کلمہ نہ بول کے ہاں دیں قرآن بلوے سا میں بلوے سا پائے کرے مندے کر رہے سا پیر مندہ ماں مندہ بہن مندہ گھرا مندہ پانی مندہ ہوا مندہ ماتے سے بالن لگے کہ نہیں بلی ماتے بنا بنا لے مندہ دام کو چمک مار لیے تو چمک بھنی لیے چمک بھی مندہ ٹوٹا دینا ہاتھ کھلا گئے جتی سی والے موچی نو مندہ زبان چل گئی مریا کبھی لیکن قرآن والا لفظ شیطان آ گئے تو چپ کر دے تیری ہری قرآن جا گئی سونا لفظ بولے تھے بس سجے منڈے والے خرید پہ چال کے دم تو چپ کی چنگی گل نہ بولی یہ حل یہ حل کے چلے جی بگران سویرے جس پرانے زمانے لوگ حل ہی چلے نہیں ہن تو قرآن نہیں پھیرے دینی چوہے کل میں بولے نہیں ہن ورنہ بندہ دان کی ہولی ہولی چمکی مارے یا سیور آپ جا رام کا ہوئی اللہ دی امال ہونے جلدی جلدی چلتا تو سارے کلمہ کرے سنی دان کو چھما کی مال تو وجہ تیرے مرشد کو تیرے سائیں کو حرام تھی دیکھو کہ یہ سونے کلمے پڑھائی کرے ہو آج میرے خالے گھر کو دعا مانگنے ہیں کہ اللہ کرے تیرا ہی کی دان حرام تھی ہو گئے کیونکہ کرو کرے کل ہی کہ آگے دو دعا منظور نہیں پیتی نہیں رال کے منظور اللہ کرے تھی مر پہنچی دان کریں دعا آتے تو کلو کھڑا کھڑے ہو پھل منظور جو نہیں پیسے لیے تاکہ درام جی امداد کرا دوں میں اب کل کوئی نہیں سوچ کر تمیز کر لیں دان جو مر پڑے روندا بیٹھ کیوں غریب آدمی ہم پیسے کہیں داد بلے حرام کی پہ روز زیادہ میں حرام کی پہ تین پہ اتنا پہ اب کل کوئی نہیں سوچ کہ بیگاں جو بچے کو مندے کریں گے لاکھ لعنت ہے حالانکہ ہکا لعنت ہی بندے کا تختہ کر کے دیے تے لاکھ لعنت جڑے بچے دے پائے بنی ہے تو سب دسو کسے او مسجد دی قران پڑھا سی یا ملنگ دے کتے دھوئے تے باقی سارے آنکھوں کا پوچھنے والا کون زور نہ لاکھ دنیا دیوان والا کون، جوڑے جوڑے دیوان والا کون، دیکھ لین والا کون، سونا سونا کی رکھو باقی پرچے نہ تو رہے تھبا پرچے آنے کسی میرے نال کسا جلا ہے کسی روز میں کاری پرچے کا جواب دے سمجھا اے ان پرچے رکھا دیکھو صحیح یہ دیکھتا ہے اے تیجر والا پرچے یہ مسئلہ تراغی دا بندہ پوچھ رہا تھا کہ نماز دائی ٹائم تھی گئے کہ کروڑ والے نمازی نماز پڑھی کھڑے ہو سن اساں تے پہنچ گئے جا تو جلدی جلدی پیچھے بلے لیو تو میں پرچی کا جواب لینا تاکہ وہ تو مکھے تھا جو رمضان تو پھر کیا ایسا ہے یہ مرکا ترمذی شریف ہی پائے سارے سیاح سکتا حدیث کی کتاب ہے ترمذی شریف امام ترمذی لکھے اکثر اہل العلم اکثر علماء بھی رکاب دے کہہ لیں جی حضرت علی کی حضرت عمر کی روایت ہے وی رکعت پڑھو اکثر اصحاب رسول دا قول وی رکعت نے امام شافعی فرمائیں ہاں کہ نہ ہوتے ہیں تو بدل دے نہ مکہ تا سب مکے والے کو یہ پاتے رمضان دے وی رکعت راوی ادا کریں ہم یہ 150 ہجری پیدا تھے امام شافعی کلا پیدا تھے کہ مکے دا جوان ہے اج مکے والے وی رکعت راوی پڑھتے ہیں بولا خیر راشدین صحابہ وی رکعت پڑھ دین جنہیں نبی سائیں جتے چھ نماز پڑھ جائے نبی کے پیچھے تراوی قائم پڑھی ہے زور نہ رکھو وعدہ کی تھا جیسا بولے تھے اگر نماز کو چرک سی گیا تو پھر آپ کو پھر میرے واسطہ کون ہے جلدی جلدی آپ کو نبی کے پیچھے تراوی قائم پڑھا صحابہ دن وی رکعت تراوی کہ امام شافعی آج مکہ علیہ کو مہینے پاتے جو وی رکعت پڑھ جن اس زمانے کا لا ہم کعبہ کے مسجد نبی کے اندر وی رکعت کی جماعت کی گل سمجھ آئی میں بولو بس ہوں ہی گل کریں ہیں پیچھے دعا منگ ہیں ایشور کو پکڑا ہے پکڑا ہے ایشور کو بیٹھی نکلتا میں نے پھلوں گا پیشاب والے میں نکل پیشاب والے کو جانے تھے بھائی جانا پیشاب نکل جاتے ہو تو سمجھو یہ مسئلہ سنو بات ایک آدمی تو رکھے بنیا ایران سے کہ 20,000 روپیہ داخل کر ورنہ دھکے ہی رہتا کوئی میرا آدمی آ کے نامیا 8,000 کا اعلان ہا نہیں کا بھی 8,000 کا بھی آگے 20,000 کا بندہ پیسے چاہ کے عدالت پہنچ گئے سن کے دیکھے ہمارا کا اور جا کو دعا پہ منگی لیجیے پیچھے گرہیں بندی آ کے 20,000 داخل کر ورنہ سارا کے میں دھکے نا میرا اکیلا 8,000 کہا بندہ 20,000 روپیہ چاہ کے عدالت پہنچ گئے اگر حاکم صاحب اگو آ کے جو تو 8,000 داخل کر پیچھے پائی کھڑے 8,000 دیسی کا باقی آپ نے پیسے بڑا آپ ٹھیک ہے نا زور نہ لگ زور نہ لگ یہ جکر اے چار میں 8,000 روپیہ اگو حاکم آ کے 20,000 پیچھے والے ان کو 12,000 روپیہ لگ دے ایک کھڑے سن میرا پیارا یہ قیامت والے بھی مسئلہ سچا تھی دیا اچھے رکھا پیا لے گا سنے میں مر کا جی وہ یہ مسئلہ سچا تھی دیا اچھا ضرور بیٹھوں کیونکہ اچھا تھا پڑھی کرے ہیں یا گالے 12 رکھا تھا آسا کو سواب ہوں گا نہ ملتی بہت سا اللہ کی رحمت مان دیکھنا ویسوں کے نہ ویسوں زور نہ رکھو یہ 12 رکعتیں والے پھرا والے رکعتا ہی نے کچھ ثواب نہ ملتی بات ہے مسئلہ کہتے ہیں پھرانے کا سچا تھی کیا یہ مسئلہ سچا تھی کیا کھالا دے رکعتیں والا تو پھرا والے 12 رکعتا کیا مدنی کی تھونے سن یہ تو پکڑی بھی اتنا ہے دیکھو کہ جہاں سونا مذہب ہے سارا کہ جہاں سیدھا مسئلہ سارا کے احتیاط والے تجھے والے میرا پیارا کل ہے اچھا گلی سے نبی جی صاحب سارے نال ہے نا زور نہ رکھو ہاں نبی سائیں جنہیں کو تراوی دی جماعت کرائی ہائی کہ نماز پڑھائی ہائی جو سیاح کی تائیدانے جمع لہو ونزاہو رضی پاک نے کنبے قبیلے کو جمع فرمایا مرد آئے بھی جایا مہاجرین کے انصار آئے مسجد نبوی اتنی جراغ بھری گئی میرے پاس پیغمبر نے جماعت کرائی جو سحور دا آخری ٹائم قریب آ گیا اصل گال ہے تسا کھڑے نماز کنے تھکے تو سمجھے گلے لیو کہ لہو کوئی سہولت تھی رہا یار سہولت والا پاسا شکر کروڑ پتیا لو تو ساسا نبی دے زمانے کائنات سے نہ تو حضور تک سہور کے آخری ٹائم تھی پڑھائے آسا کھڑ کر گیا دے اصا تو پندرہویں صدی چاہے حافظ گلے کے وچن نیک نیک اچھا حافظ گلے فلانا وہ خدا کا نام لو تو رات تھما دیں گے تیز رفتار ہوئے میل والی کار چلتا بھائی گھنٹے گھر کروڑ ملتان ڈیرا غالی خان جیسا میں نے گھنٹے ختم کرا تو سن حدیث ہے زمانے وہ اللہ کی قسم حدیث ہی جائے حضور تیجی رات جلے جماعت کرائیے صاحب آدم صاحب کو محسوس کی رہا این یفوت الال فلا شہور در تہم اج ختم تھی گے اللہ کی قسم حضور جو تراویح کی جماعت ختم کرائیے صحابہ گھر گئے کہیں پانی نہ گھٹ پیتے کہیں کھجور کھا دیے کہیں کو لکما کھا دے صبح بھی بانگ آئیے سارے مہاجر انصار مسجد نبی ٹائم صبح کی نماز جماعت نال پاک محمد کو پیچھے ادا کی رکھا تم پس اون زمانے کو لاتے ایسے ہی مسلمان سارے دیکھ رہے پسند ایک کی آتمی ہے باقی میں کوئی فتوا چالو چلے نہ کیا بولنا لگ یا گل دسے نہ پیوان جی قیامت دن سارا بھی رکھا چالا مسئلہ سچا پی پیا تو تم پکڑی ہی پھوٹو ایک کی آتمی ہے جی پڑ اچھا لے جاگو اللہ تعالی جان بھی صاف کرے ایمان بھی صاف کرے اللہ پاکستان بھی صاف کرے باقی یہ رسالہ ہیں جنازت الرسول فیصلہ کن مناظرہ صدق والا رسالہ سات بار نبی جو بی بی بطول دے کو ہم بی بی صدیق راضی ہوئی یہ بے نظیر و لاجواب مناظرہ شیعہ کے نوان میں نال کن دن مناظرہ ہویا ہا 30 سال ہو گئے آج تے نشین جواب لکھے میں انشاءاللہ قیامت نکشن اللہ تعالی جان بھی صاف کرے ایمان بھی صاف کرے اللہ پاکستان بھی صاف کرے